בין עיסך אני שותלת רקפות כל הלילה נשימותיך כמו רוח זירה מן הצפון חום בהיר בסורג שחור והפחד מתגלגל במדרונות חלומותיי